سکتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بہت ہی بابرکت اور عظمت والا مہینہ عنقریب شروع ہونے والا ہے. جس ماہ مبارک کو پروردگار جل جلالہ نے رمضان المبارک کے نام سے یاد فرمایا اور قرآن مقدس نے ماہ رمضان فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ قرآن. پورے قرآن مقدس میں کسی مہینے کا نام صراحتاً موجود نہیں ہے, لیکن ماہ رمضان المبارک وہ عظیم ترین مہینہ ہے کہ اس کا نام صراحتاً قرآن مقدس میں موجود ہے. آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں پوری دنیا میں بسنے والا مسلمان جس پر پروردگار جل جلالہ نے روزے فرض فرمائے وہ روزہ رکھ کر اپنے معبود کی اطاعت کے اندر اپنی زندگی کی ساعتوں کو گزارتا ہے. آپ نے کبھی یہ سوچا اور غور کرنے کی کبھی آپ نے کوشش کی کہ عام دنوں میں مسلمانوں کے دسترخوان پر وہ نعمتیں نہیں ہوتی جو ماہ رمضان المبارک میں ہوتی ہیں؟ آخر یہ دسترخوان میں وہ ساتھ دسترخوان پر قسم قسم کی نعمتیں اور ہر بندے کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ چہرے پر خوشی نظر آ رہی ہے. افطاری کے وقت دیکھیے تو خوشی, رات کے وقت دیکھیے تو خوشی, بلکہ عالم یہ ہے کہ دن کے اجالے میں بھی وہ روزے کی حالت میں ہے تب بھی اس کے چہرے کو دیکھو تو خوشی ہوتی ہے کہ کتنا نورانی چہرہ لگ رہا ہے. آخر یہ خوشیاں کیسے مل جاتی ہیں؟ اور اس طریقے سے ایک بندہ مومن ماہ رمضان المبارک کے اندر اللہ کی بے شمار نعمتوں کو کس طریقے سے پا لیتا ہے. اور یہ نہیں کہ بمبئی شہر ہے تو شہر ہی کے اندر دسترخوان بہت بسی ہوتے ہیں اور قسم قسم کی غذائیں دسترخوان پر ہوتی ہیں, بلکہ آپ کسی بھی دیہات میں بھی چلے جائیے تو دیہات میں بھی غریب سے غریب انسان کے دسترخوان پر بھی ماہ رمضان کے اندر الگ الگ قسم کے میوے نظر آئیں گے, فروٹ نظر آئیں گے اور مختلف قسم کی غذائیں اس کے دسترخوان پر نظر آئیں گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ برکتیں کیسے آ جاتی ہیں, یہ ساری نعمتیں کیسے مل جاتی ہیں؟ اس نقطے کو سمجھو تاکہ زندگی بھر اللہ عز و جل کے فرمودات پر عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہو اور اس کی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ بھی صحیح طور پر سمجھ میں آ جائے. نماز افضل العبادات ہے. لیکن اگر ہم سروے کریں پوری دنیا کا تو ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ 70-80% مسلمان 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرنے میں سستی برت رہا ہوگا. 70-80% مسلمانوں کی یہ پوزیشن ہے کہ وقت پر 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے اندر آپ الگ اگر تلاش کریں تو وہ مشکل تمام پوری دنیا میں 15-20% لوگ آپ کو ایسے مل سکیں گے جو 5 وقت کی نماز اس کے وقت پر ادا کرتے ہیں, ورنہ 80% مسلمان 5 وقت کی نماز وقت پر ادا نہیں کرتے. حج کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں تو بہت سارے ایسے مالدار آپ کو ملیں گے جن پر پروردگار جل جلالہ نے حج فرض فرما دیا ہے, لیکن کبھی بیٹی کا نکاح نہیں ہوا تو ہم حج کے لیے کیسے جائیں, تو کبھی یہ مسئلہ ہے تو ہم کیسے جائیں, کبھی یہ کہ یار اتنی تکلیف کیسے ہم برداشت کریں گے, لوگ سستی برت رہے ہیں. زکات کے معاملے میں بھی آپ دیکھیں تو یہی مسلمانوں کا مزاج آپ کو ملے گا کہ کوتاہی برتتے نظر آتے ہیں. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر آپ پوری دنیا کا سروے کریں تو 70-80% مسلمان روزے میں غفلت نہیں برتتا ہے, روزہ رکھتا ہے. آپ تلاش کر لیجئے, خود اپنے گھر سے تلاش کر لیجئے آپ. تو عالم تو یہ ہے کہ جن بچوں پر اللہ نے روزہ فرض نہیں فرمایا وہ بچے بھی روزہ رکھتے نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہ اطاعت اتنی پسند آ جاتی ہے کہ جب سوسائٹی کا 80% مسلمان مولا کی اطاعت کرتا ہے تو مولا اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. یہ برکتیں اس فرما برداری کی برکتیں ہیں, یہ برکتیں اس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی برکتیں ہیں. اگر آج کا مسلمان 80% یہ طے کر لے کہ ہم اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو قرآن کا فرمان ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تورات کے ماننے والے تھے, انجیل کے ماننے والے, اور جو ان پر کتابیں نازل ہوئی. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اگر توریت پر وہ قائم ہوتے, اگر وہ انجیل پر اقامت اختیار کرتے, یا ان پر جو کتاب نازل ہوئی اس پر وہ اقامت اختیار کرتے تو ہم آسمان سے اوپر سے ان کے لیے رزق نیچنا اوپر سے رزق دیتے, پیروں کے نیچے سے انہیں رزق عطا فرماتے. پتا یہ چلا اللہ کے کلام پر عمل کرنے سے اللہ آسمان اور زمین دونوں جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے. یہ تنگی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اطاعت نہیں کرتے ہیں, نہیں کرتے اطاعت. اور جب اطاعت کرتے ہیں تو مولا کی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی, اتنا دیتا ہے, اتنا دیتا ہے کہ ہر کوئی اس کی نعمت سے خوش نظر آ رہا ہے, ہر کوئی کی جھولیاں بھری نظر آتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ, روزہ مکمل کرو رات تک, روزے مکمل کرو رات تک. اللہ نے ماہ صیام کے روزے دن میں فرض نہیں فرمائے, رات دن میں فرض فرمائے, رات میں فرض نہیں فرمائے. یہ نہیں فرمایا کہ روزہ کمپلیٹ کرو صبح تک, بلکہ فرمایا روزہ مکمل کرو رات تک, صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. کھانے پینے اور صحبت سے بچنے کا نام روزہ ہے. کیا تربیت دینا مقصود ہے اس سے؟ ان تین چیزوں سے روک کر اللہ کیا ہماری تربیت فرمانا چاہتا ہے, ہمارے اندر کون سی عادتوں کو داخل کرنا چاہتا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, کئی اس میں حکمتیں موجود ہیں, کئی راز اس کے اندر پوشیدہ ہیں کہ ان تین چیزوں سے روک کر اللہ تعالی ہماری زندگی میں جو انقلاب لانا چاہتا ہے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک چیز تو یہ ہے کہ ایک بندہ نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے اور اپنی زندگی گزارتا رہتا ہے, جو بھی آیا تھام لو, جو بھی آیا ہاتھ میں لے لو, بس دولت چاہیے چاہے وہ حلال ہو چاہے حرام. پروردگار اس ماہ مبارک میں اگر گھر میں حلال غذا موجود ہے گھر میں حلال کا مشروب موجود ہے، گھر میں حلال بیوی تمہاری موجود ہے، لیکن صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک حلال غذا کو روزے کی حالت کے اندر ایک بندہ مومن کو کھانے سے روک دیا گیا، پانی سے روک دیا گیا، مشروب سے روک دیا گیا، اور اسی کے ساتھ بیوی سے صحبت سے روک دیا گیا. اب یہ تینوں چیزیں حلال ہیں. اب ایک بندہ صبح سے لے کر رات تک غروب آفتاب تک ان تین حلال چیزوں سے جب اپنے وجود کو روکتا ہے اور ایک مہینہ تک کی یہ اس کی پریکٹس رہتی ہے کہ بھوک لگی ہے، کھانا سامنے موجود لیکن نہیں کھا رہا، کہ مولا نے اجازت نہیں دی، روک دیا ہے مولا نے، شربت موجود ہے نہیں پی رہا ہے، اس لیے کہ روزے کی حالت میں اللہ نے منع فرمایا ہے، بیوی موجود ہے قربت سے گریز کرتا ہے کہ مولا نے منع فرمایا ہے. اب یہ ایک مہینے کی حلال چیزوں سے اللہ کے حکم کی وجہ سے رکنے کی جو عادت پڑ گئی تو اب ماہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد اگر اس کے سامنے کوئی حرام کی غذا پیش کرے تو اس کا ضمیر کہے گا جب حلال کو مولا نے روک دیا تھا تو میں اپنے مولا کی رضا کے خاطر حلال کو ہاتھ نہیں لگایا، تو جس کو مولا نے ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے میں اسے کیسے کھاؤں. یہ تربیت اسے کام آتی ہے، شراب سے بچتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، اور غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھانے سے اپنے وجود کو روکتا ہے، غلط کاموں سے اپنے وجود کو روکتا ہے. تو یہ ایک مہینہ در حقیقت ہمیں برائیوں سے روکنے کے لیے، ہمارے اندر اچھی عادتوں کو پیدا کرنے کے لیے، ہمیں نیک بنانے کے لیے اللہ عز و جل نے یہ ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا. اور اس کے لیے جو چیزیں ڈسٹرب کرنے والی اور ستانے والی تھیں اللہ عز و جل نے ان سے اس طریقے سے سلوک فرمایا کہ شیطان کو قید کر دیا، شیطان اور اس کے ساتھیوں کو زنجیر میں جکڑ دیا گیا کہ نہیں، جو تمہیں ورغلاتے تھے ہم نے ان کو قید بھی کر دیا ہے. اب میرے بندو، تمہاری زندگی کا یہ ایک مہینے کے اندر آنے والے تمہارے لمحات جتنے بھی ہیں ان کو اس طریقے سے گزارو، اس طریقے سے گزارو کہ یہ ایک مہینے کے ذریعے تمہارے دلوں پر جتنے گناہوں کے زن لگے تھے تم اپنے وجود کو نیکیوں سے آراستہ کرو، تمہارے دلوں کے زن کو دھل دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، روزہ رات کے وقت فرض نہیں کیا گیا، دن کے اجالے میں فرض کیا گیا، اس لیے کہ اس ماہ مبارک کا نام شہر الصبر بھی ہے. آپ محنت کرو گے، مشقت کرو گے، صبح سے لے کر رات شام تک دوڑ دھوپ کرو گے، بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، لیکن نہ کھاؤ گے نہ پیو گے، اس لیے کہ آپ کو رب قدیر جل جلالہ نے منع فرما دیا، اس لیے رکے ہوئے ہو، صبر کر رہے ہو. اور جب صبر کرو گے تو اس صبر پر مولا کا اجر کتنا عظیم ہے کہ بے شمار عمل ایسے ہیں کہ جن کے کرنے پر 10 گنا اجر، 70 گنا اجر، 700 گنا اجر، 1,00,000 گنا اجر عمل کے اعتبار سے مل جاتا ہے. لیکن چونکہ یہ صبر کا مہینہ ہے، تم اپنے وجود کو روک رہے ہو ان چیزوں سے، تو مولا فرماتا ہے اب دوسرے عمل کی جزا میں اتنی نیکیاں تمہاری بڑھا دی جائیں گی، اتنا گناہ تمہیں زیادہ دے دیا جائے گا، لیکن تم صبر کر رہے ہو تو اب صلے کے اندر تمہیں جزا کے طور پر چیزیں نہیں ملیں گی، پرسنٹیج بڑھا نہیں دیا جائے گا، بلکہ سنو ان اللہ مع صابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، یعنی اس صبر کے بدلے میں مولا تمہیں مل جائے گا. اور یہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کے اندر جتنی پیوریٹی ہے اتنی کسی دوسری عبادت کے اندر آدمی پیوریٹی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا. اخلاص، سب سے زیادہ اخلاص اگر کسی عبادت کے اندر نظر آتا ہے تو وہ روزے میں نظر آتا ہے. آپ روزے سے ہیں یا ہم روزے سے ہیں، کسی کو کیا خبر ہے اس کی؟ بھائی وضو کرتے کرتے آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے نوجوان پانی پی لیتے ہوں گے، کسی کو کیا خبر کہ روزے سے ہے یا نہیں، پی لیا پانی اس نے اور اتنا سا منہ بنا کر گھوم رہا ہے جیسے پکا روزے دار ہو. اور بہت سارے اچھے اچھے نوجوان ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں تو حیرت ہوگی کہ کچھ سالوں پہلے کی بات ہے کہ ایک نوجوان کو ہم نے راستے میں سگریٹ پیتے دیکھا. جانتے تھے مسلمان ہیں وہ, روکا ہم نے اسے. ہم نے کہا مت پیو سگریٹ, رمضان کا احترام تو کرو, کیا کر رہے ہو تم؟ روزہ مومنوں پر فرض کیا گیا ہے, تم تگڑے ہو ماشاءاللہ مشتندے ہو اور روزہ تم نہیں رکھ رہے ہو, سگریٹ پی رہے ہو, تم کو شرم نہیں آتی؟ معاذ اللہ اس کا جواب اتنا بھیانک تھا. اس شخص نے جوابن کہا ارے مولانا چھوڑیے, معاذ اللہ بالذالک, روزہ وہ لوگ رکھے جس کے پاس کھانے پینے کا نہ ہو. معاذ اللہ بالذالک. اب آپ اندازہ لگائیے کہ کس حد تک ذہن اس بندے کا خراب تھا. اور ہمارے لیے بس یہی تھا کہ اس سے حجت کرنے کی بجائے اس کو ایک دو نصیحتیں کر دیں. ہم نے بس اتنا کہا کہ میرے بھائی تم نے جو کلمات کہے اس پر توبہ کر لو, یہی تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا, اور توبہ پر تم قائم رہنا, آئندہ ایسے کلمات تمہاری زبان پر نہیں ہونے چاہیے. خیر کچھ عرصے کے بعد پھر ملاقات تھی تو الحمدللہ اللہ عز و جل نے اسے توفیق دے دی تھی, شاید ٹھوکر لگی ہو یا کچھ سمجھ میں بات ابھی آ گئی ہو کسی کی, اور اس نے روزے کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ روزے کا اہتمام کرتا تھا. ذہن دیکھیے, اور مستشرق یورپ بھی اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ روزہ بھوکے اور پیاسوں کے اوپر یا غریبوں کے اوپر اللہ نے فرض نہیں فرمایا, بلکہ روزے کے لیے رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر روزے فرض کیے گئے, اب جس کے سینے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی اس بندہ مومن کے اوپر اللہ عز و جل نے روزے فرض فرما دیے. اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مالدار نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. کہ امام عشق و محبت فرماتے مالک کونین ہیں, وہ پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں, کیا کمی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. ارے آج بھی جو کچھ مل رہا ہے یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں مل رہا ہے, اور قیامت تک جو کچھ ملتا رہے گا میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ملتا رہے گا. وہی دینے والے ہیں. کون دیتا ہے, کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سب کچھ ملا, ایمان ملا حضور کے صدقے میں, ماہ رمضان بھی ملا تو حضور کے صدقے میں, بلکہ رحمان بھی ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. جب اتنے مالدار تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ چاہے تو سونے کا پہاڑ بن جائے, چاہے تو پہاڑ چاندی کا بن جائے, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگے. تو جب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزے رکھے, اور صرف یہی نہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے, بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر پیر کا بھی روزہ رکھتے تھے, اور تیرہویں چودہویں اور پندرہویں کا بھی روزہ رکھتے تھے ہر مہینے کی, اور ماہ شعبان المعظم میں تو اتنے روزے رکھتے تھے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ہمیں گمان ہوتا کہ شاید ایک بھی روزہ ماہ شعبان کا سرکار نہیں چھوڑیں گے, اتنے روزے رکھتے تھے. تو کیا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال و زر کی کمی تھی؟ ارے میرے بھائی, مسئلہ یہ ہے جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سادگی سے زندگی گزارتے تھے, اس سادگی کی زندگی کو کوئی بے بسی کی یا فقر و فاقے کی زندگی نہ سمجھے. یہ جو کچھ تھا یہ اختیاری تھا. آقا جانتے تھے کہ میری امت کے اندر بہت سارے ایسے غریب بھی ہوں گے جو ایک وقت کھائیں گے دوسرے وقت کے لیے ان کے لیے پریشانی ہوگی. تو پروردگار کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب قدیر نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ فرمایا کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. تو ایک غریب جو ایک وقت کی روٹی کھا کر اپنی زندگی گزارتا ہو, وہ تو یہ سوچتا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو دن میں پانچ پانچ مرتبہ کھانا تناول فرماتے تھے, میں اپنے نبی کی سنت پر ایک غریب ہو کر کیسے عمل کر سکتا ہوں. تو آقا نے جو یہ زندگی اختیار فرمائی تھی وہ اختیاری زندگی تھی, ورنہ عالم یہ تھا کہ ایسا سرکار نے لوگوں کو نوازا کہ لینے والے خود دینے والے بن گئے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے کل جہاں ملک اور جو کی روٹی گھسا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. کل جہاں ملک, اور آپ کیا سمجھتے چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا, سورج کا پلٹ کر آ جانا, درخت کا وجد میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہو جانا, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سرکار کی ملک ہیں, سرکار اس کے مالک ہیں. بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بھی بے جانا ہوگا کہ جنت کے بھی مالک حضور ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, میں تو مالک ہی کہوں گا. تو آپ دیکھیے نا, جنت کے دروازے پر دیکھیے, جنت کے درخت کے پتوں پر دیکھیے, تو جہاں اللہ کا نام ہے وہاں میرے مصطفیٰ کا بھی نام ہے. یہ نام کیوں رکھا گیا ہے, کیوں رکھا گیا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایک بندہ مومن کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ جو حکم خدا اور حکم رسول مل جائے اس کے سلسلے میں اپنی عقل کو دوڑانے کی زحمت گوارا نہ کرے, بلکہ عقل میں بات آئے یا نہ آئے بغیر چو چلا کے اس کے اوپر عمل کرے اور اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہی ایمان کا تقاضا ہے. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت جب پڑھتے تو کیا نہیں ہے اس کے اندر, الذین یؤمنون بالغیب, نہ جنت آپ دیکھے ہیں نہ ہم نے دیکھی, نہ خدا کو آپ نے دیکھا ہے نہ ہم نے دیکھا, لیکن باوجود اس کو مان رہے. کیوں مان رہے ہیں؟ اس لیے کہ حضور نے فرما دیا جنت ہے تو ہم نے تسلیم کر لیا کہ جنت ہے. سرکار نے فرما دیا اللہ ہے, ہم نے تسلیم کر لیا کہ اللہ ہے. تو جب مومنین پر روزہ فرض کیا گیا, کچھ لوگ اعتراض کیے ہیں, مستشرق یورپ میں سے کسی نے اعتراض کیا ہے کہ یہ ایک مہینے کے لیے, یہ سب اس لیے ہوتا ہے تاکہ کچھ بیلنس ہو جائے, کچھ جمع ہو جائے تو گیارہ مہینے کے لیے دقت نہ ہو. ارے خدا کے خزانے کے اندر کس چیز کی کمی ہے؟ اسے اسٹاک کرنے کی کیا ضرورت ہے امت کے اوپر بندوں پر بانٹنے کے لیے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں جتنا فراخ دلی کے ساتھ ماہ رمضان کے اندر بندہ مومن خرچ کرتا ہے اور جتنا اس سے ملتا ہے اتنا کسی مہینے میں اسے نہیں ملتا, کسی مہینے میں. اور اللہ اس مہینے میں اتنا کرم فرماتا ہے کہ بندے سے اتنی محبت کہ خدا کی قسم کبھی سوچتے ہیں تو روزے دار کی قسمت پر رشک آنے لگتا ہے کہ کتنا اونچا مقام اللہ نے رکھا ہے روزے دار کا. کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے, مشک سے زیادہ پسند. بلکہ روزے دار کا مقام اتنا ارقو اعلی بنا دیا کہ روزے دار تھکا ہوا ہے سو رہا ہے تب بھی اس کے نام اعمال میں عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے, سو رہا ہے اور عبادت کا ثواب. تو سنو, وہ سو ضرور رہا ہے لیکن روزے کی حالت میں سو رہا ہے, اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا کہ روزے کی حالت میں تین چیزوں سے پرہیز کرو, تین چیزوں سے باز رہو. اب وہ بندہ روزے کی حالت میں ہے اور تین چیزوں سے روکتا بھی اس حالت کے اندر ہے تو اس کا سونا بھی عبادت ہے. اور آج جو ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ افطاری کے وقت روزے دار جو بھی دعا کرے مولا اس کی دعا کو قبول فرما لیتا. آخر ایسا کیوں؟ اور آپ دیکھتے بھی ہوں گے, آپ دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں, آپ کی عادت ہے, ہماری عادت ہے, ہر کسی بندے مومن کی عادت ہے کہ افطاری سے پہلے دسترخوان پر بیٹھ جاتے اور دعا مس نہیں کرتے, دعا ہی چھوٹتی رمضان کے اندر ایک تاریخ سے پہلے. یہ سنہرا موقع بندہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتا, مانگتا ہے خوب مانگتا ہے, اس لیے کہ اسے یقین بھی ہوتا ہے کہ میری دعا, اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ فرض نماز کے بعد بندہ دعا کرتے ہی وہ دیکھ سکتا ہے ایسا ایسا کرتا ہوگا, لیکن افطاری کے وقت تو بالکل اٹینشن ہوتا ہے, الرٹ ہو کر ایک دم یکسوئی کے ساتھ مانگتا ہے. آخر یہ جذبہ کیسے پیدا ہو گیا؟ یہ بالکل یکسوئی کے ساتھ مانگنے کا جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک بندہ محنت کرتا ہے نا تو اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کی مزدوری اسے ملے گی, تو وہ روزے کی حالت میں اپنے وجود کو ان تین چیزوں سے باندھ رکھا تھا, اس لیے اس کا وجدان کہتا ہے میں کیوں مانگوں گا, میرا مولا مجھے عطا فرمائے گا, وہ مانگنے میں لگا رہتا ہے اور مولا دیتا بھی ہے دیتا بھی ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, دن کے اجالے کے اندر روزہ فرض کیا گیا, اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ غریب جن کی غربت کے بارے میں, جن کے فقر و فاقے کے بارے میں, جن کی بھوک کے بارے میں بندوں کو احساس نہیں کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے, غربت کیا چیز ہوتی ہے, اللہ عز و جل دن کے اجالے میں یہ چیزیں فرض فرما کر یہ بندوں کو غریبوں کی غربت اور ان کی بھوک کا احساس ان کے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ نے دن کے اجالے میں روزہ فرض کیا, تاکہ غریبوں کے لیے دل میں ہمدردی پیدا ہو, غریبوں کی غمخواری کا جذبہ پیدا ہو, غریبوں کی مدد کا جذبہ پیدا ہو, غریبوں کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے بلکہ وہ محسوس کرے کہ میں تو رب کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھا ہوں اور افطاری کے وقت میرے پاس قسم قسم کی نعمتیں موجود ہوں گی, لیکن ایک غریب جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا جب میرے پاس شام کو ملے گا تو مجھے تو مل ہی جائے گا, لیکن غریب کے پاس جب ملنے کی امید نہیں ہوتی ہوگی تو وہ بھوک میں کتنی تکلیف محسوس کرتا ہوگا, وہ پیاس میں کتنی تکلیف محسوس کرتا ہوگا. اس طرح سے ایک غریب کے لیے اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے, ایک غریب کے لیے اس کے اندر جذبہ الفت پیدا ہوتا ہے. اسی لیے سرکار نے اس کو شہر المواسات بھی فرمایا, غمخواری کا مہینہ. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد یہ بھی فرمایا کہ جس شخص نے ماہ رمضان المبارک کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا, اللہ عز و جل اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ایمان اور احتساب سے کیا مطلب؟ مومن پر تو روزہ فرض ہے, احتساب بالکل روزے کی حفاظت, روزے کے بارے میں ایک دم خیال کرتا رہا کہ روزہ کسی بھی صورت کے اندر میرا مکروہ نہ ہونے پائے, اور روزے کی حفاظت کرتا رہا. روزے کی حفاظت کیا ہے؟ کیسے ہوگی روزے کی حفاظت؟ تو فرمایا گیا کہ جس شخص نے روزے کی حالت میں اپنی زبان کو فسق و فجور سے بچائے رکھا, اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا, تو فرمایا گیا روزے کی حالت میں اس طریقے سے کہ نگاہوں کی حفاظت اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کی حفاظت, اپنے کانوں کی حفاظت, اپنے قدموں کی حفاظت, ہر برائی سے اس نے کر لی, اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیا. روزے کی حفاظت, ورنہ ایک بندہ روزے سے بھی ہو اور زبان بھی بے لگام چل رہی ہے, گانا بھی گنگنا رہا ہے, بہت سارے نادان اور کم وقت ایسے بھی ہیں جو روزے میں ٹائم پاس پکچر دیکھ کر کرتے ہیں. اور اب تو حالت اتنی بری ہے, ایک زمانہ تو یہ تھا کہ ماہ رمضان کے اندر مسلمان اپنے گھر کے ٹی وی کو بند کر دیتا تھا, اور اب کیا ہوتا ہے؟ ٹی وی آن ہوتا ہے, اذان کا وقت ہو تو والیوم بند کر دیا جاتا ہے, دیکھتے ہوتے ہیں شیطان کو اور روزہ افطار کر لیتے ہیں. یہ ہے پوزیشن. اور ساتھ ہی ساتھ کچھ مسلم ایسے بھی ہیں جو ماہ رمضان المبارک کی راتوں کو اللہ کی رحمتوں کو لٹنے کی بجائے خود ان کا نفس ان کو اتنا ورغلا دیتا ہے کہ وہ سوسائٹی کے اندر ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جیسے ان کے دل میں رمضان المبارک کی آمد کی کوئی خوشی نہ ہو. اور کچھ ایسے بھی ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو ماہ رمضان المبارک کے چاند کے بعد سر کھجلانے لگتے ہیں، یار اب یہ کل سے تو کھانے پینے کا بڑا مسئلہ ہو جائے گا، یہ بھی ایسے استغفر اللہ العظیم. ارے یہ مہینہ تو اسے لینے کیا آتا ہے، ارے یہ مہینہ تو اتنا عظمت والا ہے کہ تمہیں دینے ہی کے لیے آتا ہے، تم سے لے کر کچھ نہیں جاتا، اگر لے کر بھی جاتا ہے تو تمہارے گناہوں کو لے کر جاتا ہے، اور دے کر تو بھلائیاں جاتا ہے، برکتیں جاتا ہے، انعام و اکرام کی بارشیں کر کے جاتا ہے. تو اس مہینے کی آمد پر تو خوشی منانی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کچھ بندوں کو ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ وہ ماہ رمضان کے احترام کے اندر اور اس میں اپنے آپ کو عبادت سے آراستہ کرنے اور عبادت کی لذتوں کو پانے کے لیے اور رمضان المبارک کی ایک ایک سانس سے بھرپور استفادہ کرنے کے لیے اگر دولت کا بھی نقصان بظاہر ہوتا ہو تو اس کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں. لیکن روزہ نہیں چھٹنا چاہیے، تلاوت نہیں چھٹنی چاہیے، تراوی نہیں چھٹنی چاہیے، اس میں لگے رہتے ہیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ماہ صیام کی تیاریوں میں مصروف ہو جائیں اور قرآن مقدس کی تلاوت، درود و سلام کی کثرت، رمضان المبارک کے روزے کا احترام اور اس کی حفاظت، غریبوں کا بھرپور خیال. اور یہ یاد رکھو کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے روزے دار کو افطار کے وقت پیٹ بھر کر کے کھانا کھلایا، اللہ عز و جل میری اللہ عز و جل حوض کوثر سے اسے اتنا پلائے گا کہ وہ جنت میں جانے کا کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اللہ پلائے گا اسے، اللہ پلائے گا، سقاہ اللہ، اللہ اسے پلائے گا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس ماہ مبارک میں صرف خود ہی افطار نہ کرو بلکہ کچھ لوگوں کو افطار کرا بھی دیا کرو. بلکہ فرمایا گیا جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اس نے گویا اپنی گردن کو جہنم سے آزاد کروا دیا. اتنی فضیلت ہے اس ماہ مبارک کے اندر. تو خوب جود و سخا کا مظاہرہ کریں، خوب برکتوں کو لٹنے کی کوشش کریں. یہ گلی کوچوں کے اندر بیڈمنٹن اور کرکٹ اور یہ اور وہ پیچھے بیٹھ، خدا کے لیے ان ساری چیزوں سے پرہیز کرتے ہوئے رمضان کی راتوں کو زندہ رکھیں. اور رمضان کی راتوں کو زندہ کرنا یعنی ان راتوں کے اندر عبادت و ریاضت کرنا، تلاوت قرآن مقدس کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خیال رکھیں کہ 20 رکعت تراوی یہ سنت ہے. اس لیے کوشش کریں کہ ضرور بھی ضرور اپنے ایک مسجد ہی کا انتخاب کریں اور کی مسجد میں پورا قرآن مقدس تراوی کے اندر سننے کی کوشش کریں، تاکہ یاد رہے یہ بات کہ رمضان المبارک ہی وہ مقدس مہینہ ہے جس مہینے کے اندر پورا قرآن شریف نماز کی حالت میں سننے کا شرف حاصل ہوتا ہے. اس لیے یہ چاند مس نہیں کریں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غریبوں کی غم خواری کی توفیق عطا فرمائے، روزے کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اور پروردگار جل جلالہ اس ماہ مبارک کی برکت سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو خوشیاں، چین اور سکون کی دولت عطا فرمائے. اور پروردگار جل جلالہ اپنے فضل و کرم اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل جس طرح سے ماہ صیام میں بندہ مومن روزہ رکھ کر اللہ کی اطاعت کرتا ہے، پروردگار ہم سب کو ماہ صیام کے گزرنے کے بعد پوری زندگی مولا کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. یہ ضروری اعلان بھی سماعت فرما لیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے جو ہفتہ واری اجتماع یہاں پر انشاءاللہ ہوگا، اس ہفتہ واری اجتماع میں ہفتہ واری اجتماع کے بعد جو بھی قیام کرنا چاہیں گے ان کے لیے انشاءاللہ سحری کا اہتمام بھی یہاں پر کیا جائے گا، تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کم از کم یہ کوشش کریں کہ ماہ رمضان مبارک میں ایک قرآن مقدس تو کم از کم ہر بندے مومن ختم کرنے کی کوشش کریں، کم از کم ایک قرآن شریف، اور اللہ توفیق دے تو دو کریں، اللہ توفیق دے تو تین کریں، اللہ توفیق دے تو اس سے زیادہ کریں، اللہ جتنی توفیق دے اس کے مطابق کریں. کہ پروردگار جل جلالہ اس ماہ مبارک میں قرآن مقدس کے حرف کی برکتوں سے بھی، ایک ایک لفظ کی برکتوں سے پروردگار سارے مسلمانوں کو مالا مال فرمائے.